To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 2 czerwca, zbliża się 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Burze niemal w całym kraju, ostrzeżenia IMGW obowiązują do późna w nocy. 80 tysięcy młodych ludzi po raz 22 spotyka się na polach lednickich. Przełożony sparing kadry, odwołano też trening polskich piłkarzy otwarty dla kibiców. Gwałtowne burze wieczorem i w nocy wystąpią niemal w całej Polsce. Towarzyszyć im ma grad i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możemy spodziewać się opadów deszczu od 15 do 30 mm, punktowo nawet 50 mm. Wiatr będzie też dość silny, w porywach nawet do 85 km na godzinę. Burze nie wystąpią jedynie w województwach pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Ponad 80 tysięcy młodych ludzi nad brzegami jeziora Lednica. W sercu Wielkopolski trwa 22 już spotkanie młodych. Zakończy się po północy przejściem przez bramę trzeciego tysiąclecia. Na spotkanie na pola lednickie przyjechał prezydent Andrzej Duda, podarował młodym ludziom kilkadziesiąt tysięcy biało-czerwonych flag. Prezydent w przemówieniu przypomniał o chrześcijańskich tradycjach Polski. Andrzej Duda przekazał uczestnikom prezent, polskie flagi narodowe. Prezydent prosił młodych o szacunek do flagi narodowej, bo za nią niejednokrotnie przelewano krew. Dziękuję, że przyjęliście ten biało-czerwony dar, dar polskiej flagi. Ale proszę też, żebyście ich używali, żebyście te nasze biało-czerwone barwy, tak drogie, eksponowali. Kilkadziesiąt tysięcy uczestników spotkania lednickiego wzniosło flagi do góry, a wielu z nich mówi, że wciąż warto promować ten symbol narodowy. Wielu rodzinach nie kultywuje się takich podstawowych wartości patriotycznych. Mówił mi Sławomir Gąsiorka, nauczyciel z Tczewa. W bloku, w którym mieszkam, jako jedyni właściwie wieszamy flagę Polski na ważne uroczystości. Do wieczora nad jeziorem lednickim będą trwały zabawa, modlitwa i rozważania zakończone wysłuchaniem przesłania papieża Franciszka i przejściem przez bramę Rybę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tragiczny wypadek w Gdyni. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych i miejskiego autobusu w Alei Zwycięstwa w dzielnicy Redłowo. Policja wstępnie ustaliła, że kierujący Mercedesem, który jechał w kierunku Gdyni, skręcając w ulicę Stryjską, wymusił pierwszeństwo na kierującym Audi. To auto z kolei uderzyło w autobus, który stał na przystanku. Abdel Fattah al-Sisi, ponownie prezydentem Egiptu, zwycięzca marcowych wyborów prezydenckich, został dziś zaprzysiężony na drugą kadencję. W wyborach z marca tego roku dotychczasowy egipski prezydent niemal nie miał konkurencji. Prócz niego do wyborów stanął jedynie mało znany polityk, który wprost deklarował, że sam jest zwolennikiem Sisiego. Ostatecznie prezydent Egiptu zdobył 97% głosów, choć frekwencja wyborcza wyniosła zaledwie 41%. Dzisiaj Abdel Fattah al-Sisi podczas uroczystości w parlamencie w Kairze został zaprzysiężony na drugą kadencję. 63-letni polityk w przeszłości był wojskowym, szefem wojskowego wywiadu, a później dowódcą egipskich sił zbrojnych. To właśnie on stał za obaleniem przed 5 laty władzy Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie. Kilka miesięcy po przewrocie został wybrany na prezydenta. Za jego kadencji wyraźnie uspokoiła się sytuacja bezpieczeństwa w kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pogoda popsuła plany biało-czerwonym. Przez burzę wewnętrzny sparing za zamkniętymi bramami przełożono na jutrzejsze przedpołudnie, mówi rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Choć jutro także prognozowany jest deszcz. Gdyby się zdarzyło jutro, że też pogoda nie będzie sprzyjała, no to takie decyzje będziemy podejmować jutro. Faktycznie opady deszczu mogą być jutro, ale nie wydaje się, żeby one były aż na tyle obfite jak dzisiaj po południu, żeby storpedowały mecz. W związku z tym, że przełożono zamknięty sparing, nie odbędzie się zaplanowany na jutrzejsze popołudnie trening otwarty dla kibiców. O pogodzie zaraz po sporcie, a w nim z kolei o siatkarskich emocjach. W studiu Janek Kałucki. A na początku tenis i niestety nie najlepsze wiadomości z wielkoszlemowych kortów imienia Rolanda Garrosa. Łukasz Kubot i Marcelo Melo nie zagrają w czwartej rundzie paryskiego turnieju. Polak i Brazylijczyk przegrali z indyjsko-francuskim deblem Roan Bopana Edouard Roger Vasselin 4-6, 6-7. To oznacza, że na ceglanych kortach Polacy już się nie zaprezentują. Teraz piłka nożna, bo dziś rozegrano kilka meczów towarzyskich. Anglia pokonała Nigerię 2-1. Niemcy remisują z Austrią 1-1, a w derbach Skandynawii Szwecja remisuje z Danią 0-0. Bez goli także w spotkaniu Belgii z Portugalią. Dużo więcej emocji było natomiast w Atlas Arenie, bo tam polscy siatkarze grali z Chinami w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali 3-0, ale o szczegółach z Łodzi Tomasz Gorazdowski. Czy postawiłbyś swoje pieniądze, że po 5 meczach Polacy będą mieli 5 zwycięstw, powiedział Witel Heinen do jednego z dziennikarzy? Nikt by nie postawił, a jednak zwycięstwa przychodzą jedno po drugim. Dziś prowadzeni przez Raula Lozano Chińczycy nie mieli nic do powiedzenia. Pewny 3-0 i to znowu w nowym składzie. Jutro pozostaje wygrać mecz z Niemcami i na pewno wtedy będziemy liderem rozgrywek. A jeżeli wygramy za 3 punkty, trener Heinen stawia piwo każdemu kibicowi w hali Atlas Arena w Łodzi, pełnoletniemu. I have no problem with that. No problem for me. Nie mam z tym żadnego problemu, ale najpierw trzeba wygrać, a piwo będzie. Będę nalewał tylu kibicom, ilu zdołam. Nie wiem, ile będę miał czasu, ale każdy dostanie. Zapraszam. Powiedział trener Heinen. I co, i nie jest trochę szalony? Do zobaczenia w Łodzi zatem. Tomasz Gorazdowski. A początek meczu z Niemcami o 16, potem na zdrowie. Tymczasem koszykarze Anwilu Włocławek wygrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 84-80 i są już o krok od mistrzowskiego tytułu. W rywalizacji do 4 zwycięstw podopieczni Igora Milicicia wygrywają 3-2. Świetne wiadomości z Czech. Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zdobyli srebrne medale w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim. Polacy zajęli 2. miejsce w zespołowej konkurencji 3 razy K1. Wygrali gospodarze imprezy, czyli Czesi, a brąz przypadł Słoweńcom. I na koniec raz jeszcze wróćmy do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Serena Williams wygrała z Niemką Julią Gerges 6-3, 6-4 i zagra w 4. rundzie turnieju. Przeciwniczką Amerykanki będzie Maria Szarapowa. Rosjanka bez większych problemów pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-2, 6-1. Jutro prawie w całym kraju trochę słońca, dużo chmur. Lokalnie, głównie w południowej połowie, przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 23 stopnie we Wrocławiu, 24 w Krakowie i Trójmieście, 25 w Białymstoku i Rzeszowie, 26 w Lublinie, Olsztynie i Koszalinie, 27 w Poznaniu, 28 stopni w Szczecinie i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. pamiętny utwór Jeff Rotal, który dyrektor Anderson zdecydował się umieścić też na składance trzech płyt, 50 na 50, wydanej z okazji 50. rocznicy powstania i rozpoczęcia kariery przez grupę Jeff Rotal. Nad Brdą, nad Zatoką Brdy i Wyspą Młyńską w Bydgoszczy powoli zachodzi słońce. Obawialiśmy się dzisiaj bardzo o pogodę, bo prognoza była fatalna. Tymczasem wygląda na to, że wszystko, co miało się wydarzyć złego pogodowo, wydarzyło się wczoraj. A jutro w Warszawie, w Parku Sowińskiego i też trzymajmy kciuki za pogodę. Najpierw jako support grupa SBB. Czy SBB zagra 3 czerwca w Warszawie utwór otwierający ich album Welcome? Tego z całą pewnością nie wiemy. Wiemy, że supportują grupę Yes. Wiemy też, że mamy dla słuchaczy Trójki podwójne, ostatnie chyba dostępne zaproszenie na ten koncert. Trzeba tylko wysłać mail na lista.osobista@polskieradio.pl i powiedzieć, jak nazywa się następny utwór, który zagramy. To jest utwór z płyty 6 żon Henryka VIII, Ricka Wakemana, który jako część tego najsłynniejszego składu jest, przyjeżdża też do Warszawy z kolegami. No to bardzo proszę, startujemy. Rick Wakeman i Anne of Cleves. Zaproszenie na jutrzejszy koncert, na którym SBB Supportury grupę jest już rozdane. My teraz zagramy dwa utwory, które są zapowiedzią w pewnym sensie listy osobistej na bardzo niezwykły temat. Najpierw będzie to oryginalne nagranie Davida Wilda, którego komplementował Rick Wakeman jako znakomitego wykonawcę twórczości Franciszka Liszta, a wszystko w związku ze ścieżką dźwiękową filmu Kena Russella Lisztomania. Na tejże ścieżce dźwiękowej partię fortepianu wykonywał sam Wakeman. Tu utwór, który znalazł się na tej ścieżce dźwiękowej, ale w wykonaniu właśnie Davida Wilda. A potem od razu Tomasz Stańko i krótki temat, najkrótszy temat, nie ze ścieżki dźwiękowej, ale z płyty inspirowanej filmem Matka Joanna od Aniołów. Thank you. Łącznik tematyczny programu, który zapowiadałem, który wydarzy się w przyszłości. Nie wiem jak dalekiej przyszłości, ale myślę, że w tym roku jest dość enigmatyczny. Jeżeli ktoś z Państwa potrafi połączyć twórczość Kena Russella z matką Joanną od Aniołów, to jest na pewno na właściwej ścieżce. Teraz Modern Jazz Quartet. To będzie utwór dość niezwykły, jako że wykonany z pełnym, prawie pełnym składem orkiestrowym. Nazywa się Exposure i został zarejestrowany w roku 1960 na koncercie w Nowym Jorku. Thank you. Modern Jazz Quartet z gośćmi w kompozycji ich szefa Johna Lewisa Exposure. A już jutro po 19 ze studia imienia Agnieszki Osieckiej będziemy transmitować koncert promujący ostatni album wydany w serii Polish Jazz. Piotr Wyleżał, jak Państwo pewnie znakomicie pamiętacie, miał na tej płycie swoich wspaniałych gości, którzy mają się stawić jutro w komplecie w Osieckiej. Mamy ostatnie podwójne zaproszenie. Bardzo proszę o wiadomość z jednym tylko nazwiskiem na lista.osobista.polskiradio.pl. Dla tych, dla których zaproszeń zabrakło, zaproszenie do słuchania Trójki jutro od 19.05. the same. In life we're all in the game. We're all the same. Willing but can't find the time. Talk about those things and they're gonna change. Speak it loud. Tak kończy się dzisiejsza lista osobista, która była nadawana między innymi z najbardziej niezwykłego studia, jakim zdarzyło mi się pracować na tak zwanych trójkowych wyjazdach, na wspaniałej barce Lemara zakotwiczonej na brdzie tuż przy Wyspie Młyńskiej na zapleczu sceny, na której dziś wielki finał 12. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Na finał w specjalnym projekcie przygotowanym na tę imprezę wystąpiła Apokaliptyka. Anna Gacek, Michał Jakubik, przy Myśliwieckiej 357, Wiesław Szala, Piotr Metz, tu w Bydgoszczy na barce. Na koniec Jeff Rotal. Najdłuższy utwór na przekrojowej składance 50 na 50, który zdecydował się umieścić tam Ian Anderson, nazywa się Budapest. Nim dziś właśnie kończymy. Do usłyszenia. Stately hero, international competition in a year. She was a good enough reason for a party. Well, you couldn't keep up on a hard track pile. Well, she ran a perfect circle, and she wore a perfect smile. Budapest, hot night in Budapest. We had a cozy up in the old gymnasium, dusting off the mandolins and checking on the glare. She was helping out at the backstage, stopping hearts and chilling beer. Yes, and her legs went on forever, like staring up at infinity through a wind of cotton panty, along the skin of setting sea. Hot night in Budapest. The heat, feel it back with the wrong side of the knife. Feel it blowing from the side fills. Feel like you were playing for your life, if not the money. Hey. Hot night in Budapest. She bent down to load the ice. Got some more warm white wine in, like some weird unearthly vision, wearing only t-shirt pants and